En af dine bedste medarbejdere har lige sagt op. Heldigvis behøver du ikke være tankelæser for at undgå det i fremtiden. WinningTemp indsamler data gennem hyppige og anonyme medarbejderundersøgelser, så du lettere kan mærke pulsen på dine medarbejdere og støtte der, hvor der er behov. Kunder som Alfa Laval, Orkla og Volvo bruger allerede WinningTemp og ser, at det øger trivsel, reducerer turnover og hjælper med at fastholde talenter. Få gratis gennemgang allerede i dag på winningtemp.com. Du lytter til Radio 24/7. Velkommen til Kampagnesporet med Mads Fuglede og David Trads. Velkommen til kampagnesporet, og velkommen tilbage, David Trads. Tak skal du have, Mads. Det har været en lang odyssé, du har været ude på. Ja, jamen jeg har jo været... Bort fra mikrofonerne. Det har været svært, ikke? Det har været udfordrende, synes jeg. Jeg har været i en underlig situation, at jeg har vågnet nogle gange og tænkt, nu må David godt snart komme hjem. Det har jeg aldrig prøvet før. Det er en helt ny fornemmelse for mig, og gå med sådan nogle tanker. Jamen, jeg kan godt se det for dig. Altså, der er jo mange, der har prøvet det før dig. Altså, hvad er sådan nogle tanker? Hvornår kommer David tilbage, ikke? Jo, men jeg har ikke været der før. Min mor, for eksempel. Så nu er jeg begyndt regelmæssigt at se en, der kan hjælpe mig lidt med mit sjæleliv. Det er godt. Hvem er det? Det er altså bare den billigste psykolog, jeg kunne finde. Du kunne finde. Sidste uge ellers, Mads, der havde I da ellers en udmærket udsendelse, hvor I diskuterede i detaljer, hvad der mund ville ske ved det kommende statsbesøg fra præsident Donald Trump i Danmark. Det er jo det, og jeg valgte jo også Al Green-sangen, fordi det er jo ligesom... Altså, den handler om, ligesom, man finder hinanden igen, ikke? Nå, jeg troede, det var os to. Du er kommet tilbage, ja. Og Danmark har ikke bare afvist den amerikanske invasion af Grønland. Rigsfællesskabet står intakt indtil videre, og det er vi jo alle glade for. Det er vi. Altså, det var jo fantastisk, og i søndags, Mads, mens jeg stadigvæk er i... Ja, næsten USA, det var forkert sagt, for det hedder jo Canada, det store land, der ligger lige nord for USA, hvor jeg dog trods alt kun var en dag. Men der slår jeg så op i den lokale store avis, Globe and Mail, og der har de en hel side om den her saga mellem Danmark og Grønland og USA. Og ved den lejlighed, der gør de opmærksom på noget selvfølgelig historisk interessant, det er, at hvis nu det skulle lykkes på det tidspunkt, hvis man jo ikke, at det ikke ville lykkes for Trump at få fat, få fingrene i Grønland, så ville han jo med det areal, han ville tilføre USA... Det er større end Canada. Han ville tilføre et areal, der var større end det areal, som Thomas Jefferson fik med det berømte, Louisiana Purchase. Ville USA også blive for større end Canada? At det ville udvide sit areal med en femtedel. Så det ville være største nation i verden. Jo. Arealmæssigt. Sjovt nok at nævne den kanadiske. Det er det eneste, kanadierne har tilbage. Ja, det. At være nummer to der. Det er rigtigt. Men det er alligevel sjovt at tænke på, at det ville altså have været større end det der historiske opkøb af Louisiana-området, som Jefferson opkøbte, da han var præsident. I hvert fald så længe der stadig is derop. Ja. Ja, jeg ved ikke, hvordan man måler det, hvis isen den smeltede, alt det, der ligger inde i midten. Jeg ved ikke, om der er en... Altså, er der fast grund overalt? Under. Det menes, men det er jo i sagens natur mange, ja, mange år siden. Jeg har freestylet været helt, jeg har ikke tjekket det eller noget som helst. Nogen har ikke været dernede. Ved du hvad, vi skal lige høre mit yndlingsklip fra den forløb nu. Prøv lige at høre det her. We can't treat the United States of America the way they treated us. Nej, man kan simpelthen ikke behandle de forenede stater på den måde, de, altså Danmark og i særdeleshed statsminister Mette Frederiksen, har behandlet os på. Der må trækkes en grænse. Det her, det går ikke. Han synes, at det, hun havde sagt, var nasty. Ja. Der er mange, der siger, at han sagde, at hun var nasty. Det har han jo ikke sagt noget spørgsmål om. Men han synes, debatten omkring det her havde været en nasty debat. Ja, hun havde været og nasty. Og når han først er på N-ordet, det er N-ord, nasty-ordet, så er Trump ikke i godt humør. Det ved vi af erfaringen. Han bruger det i flæng. Mange prøver at gøre det til noget sexistisk. Ja. Men Trump bruger det, altså der er jo rigtig mange mænd, der også har været nasty. Ja. Ja. Eller sagt nasty ting. Ja. Og Trump er der, så er han ikke glad længere. Der er dog en, der aldrig selv er. Altså, man synes jo altid, det er særlig morsomt, når en mand, om hvem man må sige, altså præsident Trump, godt kan finde på at bruge hårdhændede bemærkninger om andre, så er han noget tynd ud, når han selv får lidt tilbage. På, ja, når man tænker på, hvad han selv lukker ud, helt uden at blinke, så undrer det lidt en, han har sådan en glaskæbe, at han har så han er så en delikat blomst. Ja, det er han. At hvis man siger, at noget er at noget er en absurd tanke, det var virkelig så bryder venligt. Han helt sammen. Det var venligt. Jeg synes i øvrigt, det var interessant. Og der var vores forhold ikke ret godt. Nej, men så du Mads, da sprogforskerne, de fineste sprogforskere fra Københavns Universitet og Syddansk Universitet, de blev rullet ud i Dagbladet Politikken for at forklare den semantiske forskel mellem at sige absurd på dansk og absurd på engelsk. Ja. De mente, det var værd. Altså, jeg vil nok synes, Mads, at det er sådan cirka det samme, om man siger det på dansk eller engelsk. Jeg tror, som det er med rigtig mange ord, så kommer det an på, hvordan man siger ting. Det er rigtigt, ja. Hvis man skriver alt ud sådan i tekstform, som jeg ved, der er nogen, der sidder og gør lige nu, hvad jeg har sagt til dig igennem alle de her udsendelser, vi har lavet sammen, så er der også nogen, der vil altså opfordre dig til at kontakte en, der er god til at føre sådan nogle injurieretssager. Men det er jo sagt i kærlighed. Men her, mens jeg var væk, og derfor ikke kunne forsvare mig, der lagde jeg mærke til, at du på din Facebook-profil tilbød, uden at have givet mig et honorar, alle mine klummer i gave til nogen, du ikke holdt af. Ja, vi tilbød USA rettigheden til alle dine klummer. Det er det, jeg kalder en win-win-situation. Amerikanerne kan ikke læse dem, og vi slipper for dem. Det er godt. Vi skal lige høre det her klip igen, fordi det er så vidunderligt. Lad os lige høre det en gang mere her. We can't treat the United States of America the way they treated us. Nej, det kan vi virkelig ikke, og vi byder velkommen til vores to gæster i dag, nemlig Niels Th. Dahl, tidligere særlig rådgiver for udenrigsminister Anders Samuelsen, og så til Mirko Reimer Elster, gæsteforsker på Yale Universitet, nu også kendt som USA-analytiker hos TV2. Og Niels, lad os lige starte med dig. Den der sætning fra en amerikansk præsident, at sådan her kan man ikke behandle USA. Det er vel ikke sådan en sætning, man går og forbereder sig på i Udenrigsministeriet, at nogen amerikansk præsident kunne finde på at sige. Nej, jeg tror også et eller andet sted, så håber man faktisk ikke, at man kommer til at blive så omtalt af en amerikansk præsident, som det er tilfældet. Fordi en stor del af dansk udenrigspolitik, det har jo gennem mange år været, at det skulle helst gå godt, men det behøvede heller ikke at være alt for synligt. Og der kan man jo sige, at vi har været igennem en uge, hvor dels det ikke altid er gået fuldstændig som planlagt, og dels at det er blevet meget, meget synligt. Og det er sådan noget, der skaber meget nervøse trækninger i det danske diplomati. Og når du siger, som en, der har gået derinde på asiatisk plads, blandt de blankpussede sko og alt det der, som man har derinde, nervøse trækninger, så er det sådan et meget diplomatisk afdæmpet udtryk, fordi der går vel rent udsagt nærmest panik i foretagendet. Det tror jeg nu ikke. Det er et ret professionelt sted, hvor der ikke sådan lige går panik i folk på den måde. Men det er klart, at det er en situation, som er meget meget vanskelig at forudsige, hvad der sker. Det er dels vanskeligt at forudsige, fordi at der er den præsident, som der er, som man jo aldrig ved, hvad retning han går i. Og så er det jo også det, at når en historie pludselig bliver så stor, det bliver en global historie, så bliver den jo meget vanskelig at styre, fordi så er man jo ikke selv kun herre over, hvad der bliver sagt og hvad der ikke bliver sagt. Og hvad gør man egentlig inde i Udenrigsministeriet, når man sidder i sådan en situation? For du er helt ret, Thailands TV, Kinesisk TV, Boliviansk TV, jeg ved ikke, hvor jeg ikke så klip fra det her, hvor det dukker op og er en stor konflikt af den store udenrigshistorie i rigtig mange lande på samme tidspunkt. Hvad tænker man så? Jamen, der er vel grundlæggende to ting, man gør. Altså, man sætter jo selvfølgelig diplomatiet på overarbejde. Mm-hmm. Vi så blandt andet, at den danske ambassadør i Washington måtte flyve tilbage fra et møde i København for simpelthen at tage sig af sagen i Washington og prøve at få lukket de ting ned, som skal lukkes ned, og prøve at få lidt styr på situationen. Og så er der jo hele kommunikationssporet, som jo er mindst lige så vigtigt. Og der er det allerførste, man gør i sådan en situation, det er jo at prøve at sørge for, at der bliver kommunikeret så præcist som muligt, der bliver kommunikeret så lidt som muligt, og at det er meget kontrolleret, hvem det er, der kommunikerer. Her taler du om den offentlige kommunikation. Ja, lige præcis. Ja. Og der kunne man jo også se, at da Trump havde været ude og aflyse statsbesøget, var Mette Frederiksen meget... Det var meget styret, hvad hun gjorde. Der blev indkaldt til et pressemøde over ved Eigtveds Pakhus ved Udenrigsministeriet. Hun havde papirer med, hun læste op af, både på dansk og på engelsk. Hun holdt sig til de samme formuleringer også, da hun optrådte i TV-aviserne om aftenen. Så det skulle være meget firkantet, det skulle være meget præcist. Jeg tror, at man også har været i kontakt med danske ambassader over hele verden i forhold til, hvordan de skulle håndtere det, så man undgik, at der var en ambassadør i et eller andet tilfældigt land, som kom til at sige noget, som måske var lidt ved siden af det budskab, man havde planlagt. Så det meste af det danske udenrigsministerium, inklusive selvfølgelig ambassaden i Washington og mange andre, de er vel i sagens natur på overarbejde i de her dage, fordi jeg ved ikke, om du bemærkede det også, Niels, men jeg kunne jo høre, at Mette Frederiksen og Jeppe Kofod, udenrigsministeren, gik fra at bruge formuleringen Danmarks vigtigste allierede til en af Danmarks vigtigste allierede, blev der pludselig sagt. Altså, der skete et lille skifte i måden at tale med. Men hvor meget tænker man over de der ord, de der formuleringer? Jeg tror, alt, der er blevet sagt i den her situation efter aflysningen af statsbesøget, det er blevet fuldstændig vejet på en guldvægt. Og det var også, nu var der meget debat om, Mette Frederiksen havde brugt ordet absurd, da hun besøgte Grønland i sidste weekend. Det ord var hun jo meget påpasselig med ikke at gentage, og hver eneste gang, der var en journalist, som prøvede at lokke hende til at gentage det, så var hun meget forsigtig med at sige, jeg vil ikke indgå i nogen ordkrig med den amerikanske præsident. Og det var vel det, du som rådgiver ville have sagt. Det var vel nok klogt at lade være med det? Ja, det var rigtig klogt, ja. Det er helt vi vender tilbage til, hvordan den der behandling er. Vi lige over til dig, Mirko Reimer Elster, fordi det samme spørgsmål i virkeligheden. Du havde vel ikke forestillet dig, at der skulle komme et tidspunkt, hvor en amerikansk præsident skulle sige noget så voldsomt om, at Danmark ikke måtte behandle USA på den måde, som Danmark lige havde behandlet USA. Det var en meget hård bemærkning. Nej, overhovedet ikke, men jeg har sådan to overvejende tanker til det. Tror jeg, den ene er, at som tysk statsborger, synes jeg jo, det er en meget kærlig behandling, jeres statsminister har fået i forhold til, hvordan præsidenten behandler Angela Merkel normalt. Ikke? Ja. Og så omvendt, altså jeg stod faktisk i lufthavnen i New York og skulle til at flyve til Danmark, da den her nyhed kommer, at Trump aflyser statsbesøget. Ja. Og jeg kan huske folk i køen, der var jo naturligvis ret mange danskere, altså var jo målløse over det. Ja. Jeg husker, folk begyndte at grine og sagde, det her er jo simpelthen absurd. Hvad er det, der sker? Godt, han ikke hørt det ord, hva'? Ja, men jeg må jo godt bruge det. Jeg er jo ikke tæt på regeringen på nogen måde. Men det er rigtigt. Altså, jeg tror, der var sådan en fornemmelse af, at det her er simpelthen surrealistisk. Mm-hmm. Altså på alle måder, ikke? At jeg tror, at der var... Man kan diskutere, hvorvidt statsministerens kommunikationsstrategi i starten var smart i forhold til, at man begyndte at kommentere, og det tror jeg er en meget vigtig faktor her. Mit indtryk er, at Trump-administrationen ikke var interesseret i, at den her ånd slipper ud af flasken. Mm-hmm. Jeg tror, at den historie breaker i Wall Street Journal sidste fredag er et kæmpe problem for Trump-administrationen, og derfor tror jeg, at både den amerikanske administration og den danske regering kommer i problemer, fordi der simpelthen ikke er nogen kommunikation mellem de to regeringer, og man begynder at diskutere det her i pressen, før man taler om det. Men det var en surrealistisk reaktion på alle mulige måder. Du oplevede vel også, Mirko, fordi du var i USA i dagen op til, altså den korte periode fra, at vi troede, der skulle være et statsbesøg, til at der så ikke skulle være et statsbesøg, for jeg var der jo også selv på det tidspunkt, og rigtig mange spørger, hvad skal han egentlig i Danmark? Det spørgsmål fik du vel også mange gange? Ja. Og jeg tror stadig, at der faktisk ikke var nogen oplagt grund til at tage til Danmark. Jeg tror, at det var sådan et af de her besøg, hvor man sagde, jamen du skal alligevel til Polen, fordi der er en mindehøjtidlighed. Mm. Så vi kan ligesom tage et smut indenom, og så fremlægger man nogle muligheder. Og vi kan jo forstå på de amerikanske mediers beretninger, at den her idé om at købe Grønland er jo ikke noget, der er kommet ud af den blå luft. Nej. Jeg tror også, at det i en dansk kontekst er ret vigtigt at fremhæve, at det er ikke en skør idé. Vi latterliggjorde den ret hurtigt i Danmark, men rent strategisk er det ikke nogen dum idé overhovedet. Harry Truman, blandt andre amerikanske præsidenter, havde samme idé. Og jeg tror, at de fleste USA-analytikere vil mene, at Harry Truman var ikke helt UF'en til udenrigspolitik. Så jeg synes ikke, det er en åndssvag idé. Men som historiker, Mirko, ved du jo også godt, at tiden lige efter 2. verdenskrig, sandt for dyden, var en anden tid. Vi var ikke gået i gang med afkolonialiseringen osv. osv. Dengang var det mere normalt, at man kunne, om jeg så må sige, købe et land, eller også bare tage det på en eller anden måde. Det er jo ikke så normalt længere, for nu at sige det som jo, det er. Jo, helt enig, David, men jeg tror, vi skal have med, at jeg tror, man skal starte med at forstå den her historie ved, at det ikke var ideen, at det nogensinde skulle lægges af medierne. Nej. Fordi en del af kritikken i USA går også på, hvorfor vinder Trump det ikke med danskerne først. Ja. Problemet er jo, at Wall Street Journal breaker historien, før man overhovedet kan vente med danskerne. Jeg tror, hvis man havde taget den her internt på det mere klassiske diplomatiske spor, så tror jeg, at man var havnet et helt andet sted. Men det er rigtigt, at optikken af det er rigtig, rigtig dårlig. Altså, det tror jeg ikke, der skal være nogen tvivl om. For lige at sætte scenen her igen, Mads, så tager vi tager lige, at vi i sidste uge, da du jo slutter udsendelsen her, der er Trump endnu ikke gået ud at kommentere det her. Vi havde Wall Street Journal-historien. Der var grund til at tro, at det var på en eller anden måde rigtigt, der havde været tale om det på en eller anden måde. Men det er først søndag aften dansk tid, at Trump han går ud og siger noget om det her besøg i Danmark. Og der er det som om, at problemerne, hvis ikke det var der i forvejen med danskerne, det bliver større der søndag aften. Ja, for nu bliver NATO også rodet ind i det. Lad os lige prøve, hvad han siger her. Well, Greenland, I don't know, it got released somehow. It's just something we talked about. Denmark essentially owns it. We're very good allies with Denmark. We protect Denmark like we protect large portions of the world. So the concept came up, and I said, certainly I'd be strategically, it's interesting, and we'd be interested, but we'll talk to them a little bit. It's not number one on the burner, I can tell you that. Well, a lot of things could be done. I mean, essentially, it's a large real estate deal. A lot of things could be done. It's hurting Denmark very badly because they're losing almost $700 million a year carrying it. So they carry it at a great loss. And strategically for the United States, it would be nice. And we're a big ally of Denmark, and we help Denmark, and we protect Denmark, and we will. In fact, I'm supposed to stop. I'm thinking about going there. I'm not necessarily definitely going there, but I may be going. We're going to Poland, and then we may be going to Denmark. Not for this reason at all. But we're looking at it. It's not number one on the burner. It's not number one on the burner. Altså, det er ikke nummer et på dagsordenen, man så må sige. Men Mads, han siger jo så mange ting i det her minut. Ja, og han følger jo senere op med, så at gå opmærksom på, at han synes, vi betaler for lidt. Trumps måde at kommunikere omkring, hvor meget man bruger af sit lands BNP på forsvarsbudget, det oversætter Trump altid til, hvor meget man betaler i kontingent til NATO, skal man lige huske. Ja. Det er strengt taget ikke sådan, det er i virkelighedens verden. Men sådan er det i Trumps måde at tænke på, og det får han jo også nævnt. Og der sidder man jo med sådan en fornemmelse af, at det her er det, vi har stikket lidt af. Og jeg kan forestille mig, at man over på Asiatisk Plads har tænkt, det her det skal inddæmmes lynhurtigt. Vi skal have nogen til at tale i telefon med hinanden, og meget gerne Trump og statsministeren, som jeg må sige har været helt usædvanligt dygtig i den her sammenhæng og god til at beskytte Danmarks interesser. Fordi der er jo det her med, at det kan godt være, at da Andrew Johnson tilbage i 1860'erne tænkte, kan vi ikke købe Grønland, der var der ikke nogen dansk-amerikansk forbindelse. I hvert fald ikke en, der betød noget. Og lige efter 2. verdenskrig, der var der jo ikke en lang historie om at kæmpe skulder ved skulder mellem Danmark og USA. Der var der derimod en fornemmelse blandt rigtig mange amerikanere, at Danmark havde været sådan en skyggeallieret af Nazi-Tyskland, og at de var endt i den sådan gode kolonne, var sådan lidt et tilfælde. Så jeg tror ikke, at Trumans fornemmelser for, hvad man kunne tillade sig at gøre over for danskerne, var sådan dybe. Og det er jo rigtigt, at hvis man ser på Grønland med amerikanske briller, så er det jo en real estate deal, man ikke kan sige nej til, hvis man kan slippe afsted med dem. Man skulle nok bare have gjort det dengang. Ja. Nu står man og har haft et alliancefællesskab, som er meget langvarigt, og hvor jeg tvivler på. Altså Danmark er jo sådan en lille gruppe af nationer, hvor vi tæller Australien, England, Polen, Frankrig og Canada, som dem, der er absolut altid med, når der er behov for opbakning. Og det at gå ind og altså at lave det, man kan opfatte som et økonomisk angreb på en allieret, som det jo er at sige, at vi køber lige størstedelen af rigsfællesskabets territorium, det er jo noget, der, hvis man går med de tanker, så skal man sige det et sted, hvor ingen nogensinde hører, man siger det. Men Mirko er ret i, nu kom det ud i medierne, og så bliver man jo nødt til... Somehow, it somehow came out. Jamen også bare det, hvis man ser på, at USA er en nation, der har varetaget en af de, altså været i spidsen for en af de mest succesfulde alliancer, der findes i verdenshistorien, som er baseret på gensidig tillid, så er det jo en vanvittig tanke at lige lufte sådan noget. Ja. Og Trump er jo i gang med sådan at gøre noget ved de her allianceforhold, der er meget dybe, fordi hvorfor er det, vi skal kæmpe ved siden af amerikanerne, hvis det her det er takken. Altså. Men så siger han jo også, og det er også det, jeg tænker på Niels Dahl, når I sidder, eller da du sad i Udenrigsministeriet, når man nu forestiller sig Udenrigsministeriet, hører den her tirade på 1 minut og 3 sekunder, hvor der jo sidste ting, der også er forkerte, altså eksempelvis Danmark ejer Grønland, så ved alle jo, det passer ikke, og kender han ikke til selvstyreaftalen af 2009 osv. Hvad tænker man, der siges ting her, som er, fornærmende kunne man mærke, at de fleste danske politikere syntes, og at de grønlandske politikere sand for dyden også syntes, fordi han siger, sætningen, det er jo basalt set bare en stor ejendomshandel. Ja, altså hvis bare det var noget ligegyldigt, han havde sagt noget forkert om, så havde man nok været lidt ligeglad. Men det, der er jo problemet her for den danske regering, det er, at det jo ikke er bare noget som... Det er ikke bare Trump, der siger noget om den danske regering, men han siger noget om et folk, og som vi er i rigsfællesskab med, nemlig grønlænderne. Og det er jo... Det hopper jo lige ned i en af de allerstørste vepsereder, som er nemlig forholdet mellem Danmark og Grønland. Ja. Vi ved, at grønlænderne har været rigtig trætte af det, de har opfattet som en dansk spændetrøje i mange år. De har forsøgt at få mere selvstyre, det de fået i 2009, og de vil stadigvæk gerne have rigtig meget mere indflydelse på deres egen udenrigspolitik. Ja. Og så er det klart, at når så den amerikanske præsident står og vil slå en handel af med danskerne i København hen over hovedet på grønlænderne, så er det jo gift for det dansk-grønlandske forhold. Og hvis jeg bare lige tilføjer, jeg tror også, det er derfor, at Mette Frederiksen, hun bruger et så forholdsvis, nu kan vi diskutere, hvor voldsomt det er, men hun siger, det er jo indlysende, det er absurd, men hun bruger ordet. Og det er jo fordi, hun jo ikke kun skal tænke på, hvordan det her tages ned i Washington, hun er også nødt til at tænke på, hvordan det tages ned i Nuuk, og hun er nødt til at tænke på, hvordan det tages ned blandt de danske vælgere, som jo alle sammen må sidde og kigge på det her i fuldstændig forbavselse, altså hvad pokker er det, der foregår, den amerikanske præsident. Nu nævner Mads jo så det der med, at vi har været i alliance, vi har kæmpet side om side, og det lyder jo som, havde nær sagt, alle tidligere præsidenter, mens NATO eksisterede, ville sige det, og alle danske politikere og alle danske forskere, hvad ved jeg, vil sige det på den måde. Men Trump, han siger det jo mere lige ud. Han siger jo ikke, vi har stået skulder ved skulder. Han siger, vi har beskyttet Danmark. Altså, der ligger jo ikke noget med at sige, Danmark har også hjulpet os. Altså, det ville tidligere præsident jo nok på en eller anden pæn måde have fået formuleret. Det gør han ikke, Niels. Hvad tænker man om det i et udenrigsministerium? Jamen, to ting. Man tænker selvfølgelig, at det ville være dejligt, hvis han havde sagt det på den måde, de plejer at sige det på. Men når det, grunden til, det, at det gør ondt, og grunden til, det er svært, det er, fordi det er rigtigt. Altså, fordi det er jo ikke et ligeværdigt forhold, vi har til amerikanerne. Det er amerikanerne, der sikrer Danmarks sikkerhed, og det er amerikanerne, der sikrer Grønlands sikkerhed. Og det vil sige, at de har jo selvfølgelig fat i den lange ende, og det er jo derfor, det er rigtig svært at holde den der... Men den sætning, du der siger, den ville man jo ikke sige fra det danske udenrigsministerium officielt, og man ville jo heller ikke normalt fra amerikanske, altså præsidenter, forsvarsminister og udenrigsminister, hvad ved jeg, sige det, selvom det selvfølgelig er mere rigtigt, end det er forkert. Så ville man ikke sige det der, fordi man ville være høflig og mener om, at Danmark, som Mads Ramses opfører, har været med i alle mulige konflikter, i hvert fald siden murens fald, ikke? Så det her er vel det, man kalder en udfordring? Ja, det er det. Fordi hvordan får man kommunikeret tilbage til danskerne, at vi kan være trygge ved vores allianceforhold? Hvordan får vi kommunikeret tilbage til grønlænderne, at de også har noget at skulle have sagt i deres udenrigspolitiske relationer? Og hvordan får vi samtidig kommunikeret tilbage til amerikanerne, at de strategiske interesser, som de har, at dem kommer Danmark også til at hjælpe med at opfylde? Tror du, man gør sig den tanke i øvrigt i udenrigsministeriet her i Danmark, at alt det, han står og siger, det er bare noget, han står og finder på? Det er slet ikke noget, der er forberedt. Det er ikke noget, nogen har... Der ligger ikke sådan dokument og røde mapper, hvor man har forberedt. Er den tanke også på bordet, tror du? Ja, det er den formentlig. Altså, jeg tør jo ikke sige, om man i Udenrigsministeriet ved noget om der har ligget et eller andet bag det her, om der faktisk har været forberedt noget. Men altså, der har der været andre tilfælde i hvert fald, hvor der pludselig er kommet noget fra præsidenten, hvor man ikke har anet, om det bare var noget, han lige har fundet på, eller det var noget, der var forberedt. Mirko? Altså, jeg tror, at man ikke behøver sådan at være sådan skarpeste analytiker for at sige, at det der minut, du lige har spillet, det er åbenlyst, at det er ikke noget, han har indstuderet. Altså, det minder mig så meget om, da jeg gik i gymnasiet og mødte op til fransk og ikke havde lavet min lektier. Altså, det er jo vildt, hvor meget han bare... Så talte du engelsk derinde, det gik også dårligt, jo. Det gik også dårligt, ja. Men man kan sige, at det er jo åbenlyst, at han fortsætter, og det er jo et Trump-mønster, det der. Han begynder på noget, Og så er det, som om han ikke kan lide den tavshed, der så opstår. Journalisterne venter, og han taler og taler og taler. Og han taler altså længere og længere ned i det hul. Blandt andet ved at begynde at blande NATO ind i det, som har ingenting med den konkrete situation at gøre. Og som Niels også rigtigt siger, der er jo det, som jeg synes, som analytiker altid er så dejligt med Trump, at der er ikke det, der lag af spin. Det er fuldstændig væk. Altså også den måde, han aflyser besøget på, er jo bare at være hudærlig. Han siger, ved du hvad, hvis I ikke gider at forhandle et salg af Grønland, så er der simpelthen ikke nogen grund til at komme. Det gør jo ondt i danskernes selvforståelse, selvfølgelig også i de fleste NATO-allierede selvforståelse, tror jeg, at den amerikanske præsident aflyser et besøg hos en trofast allieret, der har bidraget til en række amerikanske militær. Og det gør han jo. Siden 11. september. Og han siger bare, ved hvad, det er jeg fuldstændig ligeglad med, alt det der etikette, det kan I pakke væk. Hvis I ikke gider forhandle et salg af Grønland, så behøver jeg ikke at flytte. Ja, og aflysningen, der kommer jo selvfølgelig, han har sagt, på Twitter, midt om natten. Den danske statsminister bliver angiveligt væk midt om natten for at få det her at vide. Hun er jo et i Grønland, som jeg skulle sige, ikke på Grønland, i Grønland på det her tidspunkt. Men han uddyber sig senere, hvorfor det er, han ikke vil komme. Vi har været lidt inde på det, men vi tager lige klippet i sin fulde længde. Og igen, som så ofte med præsident Trump, så står han i nærheden af en helikopter, så der er en lille smule larm i baggrunden. Prøv at lytte med her. Denmark, I looked forward to going, but I thought that the prime minister's statement that it was absurd, it was an absurd idea, it was nasty. I thought it was an inappropriate statement. All she had to do is say, no, we wouldn't be interested, but we can't treat the United States of America the way they treated us under President Obama. I thought it was a very not nice way of saying something. They could have told me, no, this is something that's been discussed for many years. Harry Truman had the idea of Greenland. I had the idea, other people have had the idea, it goes back into the early 1900s, but Harry Truman very strongly thought it was a good idea. I think it's a good idea because Denmark is losing $700 million a year with it. It doesn't do them any good, but all they had to do is say, no, we'd rather not do that, or we'd rather not talk about it. Don't say what an absurd idea that is, because she's not talking to me. Excuse me. She's not talking to me. She's talking to the United States of America. You don't talk to the United States that way. At least under me. Og det, han siger her, Mads, er i virkeligheden bare, hvis bare hun stille og roligt havde ladet mig forstå, vi er ikke interesserede i den salgsproces, så havde alt været godt. Jeg står jo bare her og tænker, at det er nok ikke helt det, der er tilfældet, når det kommer til stykket. Jeg tror, nu sagde Mirko, at Trump ikke spinder. Nej, han spinder ikke, men han siger bestemt heller ikke altid sandheden. Og jeg tror, at det, vi er udsat for, det er, at Trump bliver vred over noget, ikke? Og han bliver vred over, og bliver fortalt sig selv op et sted, hvor han føler, at nu skal han ikke til Danmark alligevel. Og det hele, jeg er ret sikker på, at han ikke, altså det er ikke noget, jeg kan bevise, men det er bare en fornemmelse, jeg har. Jeg er ret sikker på, at Trump ikke har aftalt med sin nærmeste rådgiver, jeg går lige ud og aflyser besøget til Danmark. hvis han havde tænkt, at det skal vi have aflyst, så ville de have ringet til Danmark og sagt, der kommer ikke noget besøg alligevel. Nej, der er kommet noget i vejen. Vi kan simpelthen ikke få til at passe ind i vores kalender osv., og vi skal ikke lave en stor krise ud af det her, men det er ikke en god idé lige nu. Vi har jo været der, hvor statsleder tidligere har aflyst besøg i Danmark, og det er meget voldsomt, når en super eller en hypermagt som USA pludselig bliver vred på en lille bit nation, der ikke kan garantere sin egen sikkerhed, og som er dybt afhængig af enten en anden nation, fordi man handler med dem, som vi jo har oplevet i den måde, vi delikat skal omgås, den måde, vi taler om Kina på, selvom der er nogen herhjemme i Danmark, der bare synes, vi bare skal sige hvad som helst i den retning, så er der jo mange, der sådan tager danske forhold lidt mere seriøst og godt ved, at så nemt er tingene bare ikke. Og sådan er det også med USA. Altså, det, når man har en nation, der er så stor som USA, så er det her noget, hvor at man kan godt bilde sig selv ind, at vi taler som lige mænd, men det er en indbildning, man hurtigt skal bilde sig selv af igen, fordi man kommer ingen vej. Vi har jo den sjove detalje, som tit ikke tales så meget om, men altså størrelsesforholdet mellem Danmark og USA, som måler på indbyggertal, er sådan i rundetal det samme som størrelsesforholdet mellem Grønlands indbyggertal og det danske. Så når en Grønlands delegation kommer til statsministeriet i Danmark, så er det lidt det samme som når en dansk kommer til USA. Det er altså lillebror, der møder op hos storebror. Nu var vi så i rollen, han er sagt som Grønland her, som lillebror, der skal håndtere det her. Så derfor Niels Dahl, tidligere særlig rådgiver i Udenrigsministeriet for Anders Samuelsen, da han var udenrigsminister. Altså, når der kommer sådan nogle bemærkninger her. Korrekt, hun, altså, hvad hedder det? Trump siger ikke, at vores statsminister er nasty, men at hendes bemærkning var det. Men hun er også upassende, inappropriate. Og sådan behandler man ikke. Altså, der bliver det jo yderligere skruet op i forhold til det, vi havde om søndagen. Altså afbuddet gør jo krisen større. Mm. Ja, og det er jo der, det bliver helt klart, at det bliver nødvendigt at få skruet den her konflikt ned. Mm-hmm. Fordi, altså, som Mette Frederiksen sagde, der skal ikke gå ordkrig i det i medierne. Og der bliver det bare ekstra nødvendigt at sørge for, at alt, der kommer ud, det er mm-hmm. koordineret, og alt, der kommer ud, det er meget præcist. Hvis jeg bare lige må give et eksempel på, mm-hmm. hvordan sådan noget kan gå galt i sådan nogle, i sådan ja. Nogle store historier. Mette Frederiksen siger på pressemødet om onsdagen, der siger hun, at det er with regret and surprise, at Trump han har aflyst statsbesøget. Og så går der ikke ret lang tid, så laver AFP, det franske nyhedsbureau, de laver et citat på det, hvor de skriver, at Mette Frederiksen er annoyed and surprised. Oh, ja, ja. Og det er jo en mærkelig fejl at lave for et stort telegrambureau, men der er mit gæt, at pressefolkene over i Udenrigsministeriet er kommet på overarbejde for at prøve at få lukket den der ned. Mm-hmm. Fordi så er det jo, at sådan noget kan blive skruet hurtigt op. Og hvad nu, hvis Trump havde hørt, at hun havde sagt, at hun var annoyed, ville han så gå ud og sige noget, der var endnu værre. Ja. Så det handler om at få lukket den eksterne kommunikation ned, få den skruet ned på et ordentligt leje, og så skal man have diplomaterne ind bagved og sørge for at få lappet på relationerne. Og der tror jeg, vi lige skal have med, hvordan har historien udviklet sig i USA på det tidspunkt. Det, der sker, er, det her sker om søndagen. Præsidentens rådgiver har været i stort set alle politiske talkshows. Mm-hmm. De vil primært snakke økonomi, fordi der er frygt for en økonomisk recession ja. I nærmeste fremtid. Selv på Fox News bliver Larry Kudlow, en af præsidentens økonomiske rådgivere, til sidst interviewet, simpelthen grinende spurgt af verden, må jeg komme med til Grønland, når I afslutter den her handel? Mm-hmm. Og det er tydeligt, at selv i det konservative talkshow-segment i USA, er det her begyndt at blive en historie, hvor Trump simpelthen bliver latterliggjort af amerikanske journalister, mm-hmm. af medierne. Og jeg tror, en stor del af hans reaktion skal lige præcis forstå, som det Trump kan se, at den her historie er ved at eksplodere fuldstændig. Der er ikke styr på kommunikation, og han er blevet til grin. Ja. Det er en historie i alle store danske medier. Jeg var overrasket at se, hvor stor en historie det var. Alle store amerikanske medier, mener du? Men også internationalt. Ja, ja, ja. Jeg var overrasket over, hvor stor en historie det for eksempel var i Tyskland. Mm-hmm. Men det er jo fordi, jeg tror, der er nogle elementer i den her historie, der ikke handler om kun Danmark, kun Grønland, kun USA. Det her handler også om, hvordan Trump gebærder sig udenrigspolitisk. Det her handler om hans syn på verden, som jo, som du rigtig var inde på tidligere, ikke sådan juks er i flux med, hvordan man sådan normalt håndterer den her slags udenrigspolitiske problemstillinger. Vi skal jo nærmest tilbage til altså 1800-tallet eller tiden 1900-tallet, altså for at have en idé om, som Trump lidt giver udtryk for her, at han prøver at sælge det som om, at han nærmest sådan frelser Danmark og siger, men skal jeg ikke tage den der byrde af jer? I betaler jo nogle penge til Grønland. Sagen er jo, som Mads også var inde på, der er en kæmpe strategisk interesse. Ikke kun for amerikanerne, når det kommer til Grønland og Arktis mere overordnet, men jo for stort set alle store magter i de her år. Her i den forløbende uge kom det jo så også frem, at amerikanerne vil genåbne deres konsulat i Nuuk, som de jo tidligere har haft. Og jeg ved ikke, om det var en plan. Det virker, som om det var planlagt. Det virker, som om det var ikke noget, der lige kom op her. Men det viser jo, understreger det, du siger, Mirko, at Grønland er og bliver stadig mere interessant på den store geostrategiske bane i verden, ikke? Fuldstændig, og det tror jeg er det element, vi egentlig skal tage med fra den her historie. Når man ligesom går på måneder ude i fremtiden, så tror jeg, at det store element er, at den her historie i bund og grund handler om, at Arktis er en stor politisk kampplads, mm-hmm. og det bliver bare større i løbet af årene med klimaforandringer, med de handelsruter, der opstår osv. Og jeg tror, at der både i Danmark, men også i USA, simpelthen er sådan grunden til at genoverveje, hvordan man angriber det her spørgsmål, fordi det her var i hvert fald fra fredag til søndag aften jo et skoleeksempel på, hvordan man ikke skal føre bilaterale forhandlinger om ting, der er meget, meget dårlige. Apropos, som Niels siger, det her bliver primært indtil søndag ført i medierne, og det eskalerer fuldstændig. Så Niels, du siger så også lige før, at den her udenrigsministeriet er på højtryk. Vi har haft situationen hen over weekenden, hvor skal Grønland sælges eller købes. Vi får afbud, vi får melding om, at statsministerens bemærkninger er upassende, og de er væmmelige. Den danske ambassadør, som du sagde før i Washington, som var hjemme i Danmark, bliver sendt tilbage. Og alt kører nu på det højeste gear for at få en samtale mellem i første omgang udenrigsminister Jeppe Kofod og den amerikanske Pompeo. Og så selvfølgelig det opkald, der også ender med at komme mellem Mette Frederiksen og Donald Trump. Hvordan gør man det? Altså, hvordan får man, situationen er frygtelig, og man skal altså have det her opkald, Mette Frederiksen skal igennem, der skal siges noget. Hvordan presser man egentlig på? Fordi vi jo, som vi har sagt om flere gange, desværre ikke lige så store som Amerika. De bestemmer lidt, hvornår vi kan komme igennem på linjen. Altså, ja, det gør de. Fordi det, ingen af de to opkald er jo noget, man bare lige bestiller, og slet ikke det til præsidenten. Så der er ikke nogen, altså det, at de to opkald er kommet igennem, er blevet aftalt så hurtigt, der er ikke nogen tvivl om, at det også er et tegn på, at amerikanerne gerne vil have den her situation lukket ned. Og nu kom Trump jo også ud bagefter og sagde, at Mette Frederiksen var en fantastisk kvinde. Så noget tyder på, at det altså også har været i amerikanernes interesse. Sådan tror jeg, man skal tolke det. Så de har også haft en interesse i, ellers var det opkald, Mads, vel ikke kommet igennem. Det er jo ikke så tit, at den danske statsminister sådan har hul igennem til den amerikanske præsident, lige meget hvem det er. Altså nu tror jeg, at i Danmark i mange år har haft så godt i forhold til USA, så det at få adgang til kommunikation med Det Hvide Hus er noget, der har været nemmere for os end for andre. Sådan har det har været resultatet af den måde, vi har passet vores del af allianceforholdet. Og det har jo betydet, at det har vi tit brystet os af. Vi har tit sagt, jamen se, vores aktivistiske udenrigspolitik virker, amerikanerne bemærker så meget, at vi kan komme i snak med dem. Mm-hmm. Men også underforstået, at det er bestemt ikke normalt for en lille nation, at vi kan det. Og man tager ikke bare telefonen og taler med en amerikansk præsident. Det er noget, man får nogen til at arrangere for sig. Og der ligger jo, altså et telefonmøde er jo ikke bare et telefonmøde, selvom jeg har indtryk af, at Trump behandler telefonmøder anderledes, end andre præsidenter har gjort. Altså normalt er der et stort indløb til dem, hvor man studerer papir, aftaler, hvad der skal tales om, og sådan går i tænkeboks omkring, hvordan skal det her blive til en god samtale. Nogle af de tidligere samtaler, vi ved, Trump har haft med andre statsledere, har man indtryk af, at han ikke holder sådan det manuskript, han får i hånden. Han er en meget berømt samtale med en australsk premierminister, som lige efter tiltrædelsen. Som stak lidt af, og så videre. Ikke? Og sådan har der været flere. Mm. Altså, det er ikke en del af det, men stadigvæk underforstået, at selvom Trump måske også er sådan anderledes end andre præsidenter her, så ligger der stor forberedelse i det. Og det værste, der kunne ske for Danmark, det er, hvis amerikanerne ikke længere vil tale med os. Altså, så vil vi... Altså, vi virkelig være et underligt sted. Lad os lige spille det klip, hvor præsidenten, som Niels lige var inde på, taler efter, at han har talt med Mette Frederiksen. Called me a wonderful woman. We had a great conversation. We have a very good relationship with Denmark. And we agreed to speak later. But she was very nice. She put a call in, and I appreciated it very much. Så er vi gået fra, jeg ved godt igen, han sagde ikke nasty woman om Mette Frederiksen, men han var i hvert fald ikke glad for hende, til at nu har der været et telefonopkald, jeg gætter på, det er ikke sådan et telefonopkald, der har været ret lang tid, men nu er hun wonderful, og vi har et very good relationship, og hun er very nice, og vi skal snart alligevel mødes igen. Det er jo det, man kalder noget af et skifte, et sceneskifte her. Ja, og hvis det ender, hvis det fortsætter sådan her, så kommer vi ud på en god side af det her fra dansk side, fordi man kan sige, nu er der kommet øget fokus på Danmark i den amerikanske administration, der er kommet øget fokus på Grønland, der er måske flere i den amerikanske administration, der er opmærksom på, hvilke fælles fordele vi kan få af et øget amerikansk engagement. Så det, som ligesom bliver Mette Frederiksens og Jeppe Kofods og regeringens opgave fra nu af, det bliver jo på en eller anden måde at få håndteret det faktum, at der kommer en øget amerikansk tilstedeværelse, både militært og økonomisk osv. i Grønland i de kommende år. Det skal vi have håndteret på en måde, som er til maksimal gavn for Danmark og for Grønland. Og samtidig med, at vi jo også har nogle sådan tilbagevendende knaster i det dansk-grønlandske forhold, som man må forestille sig ikke er nogen, man sådan knuppes helt så meget på. Fordi at nu har vi, altså jeg tror man langt ind i de politiske rækker i Grønland har en forståelse for, at her har vi en fælles sag. At man vil meget nødig på den ene eller anden måde, gør det til en del af en amerikansk magtovertagelse. Niels, bare lige for at vende tilbage til, hvordan man har det i Udenrigsministeriet efter sådan en uge, så må det være sådan en, det er sådan en masterclass fremover, når man skal vise, se her, det kunne ikke være værre næsten, og på ganske få dage, der har vi sgu leveret varen. Og så tror jeg samtidig, det har været helt fantastisk, at, fordi på den ene side sidder man selvfølgelig og er nervøs over uha og så videre, men samtidig så er det jo også en hver dansk diplomats drøm pludselig at være i centrum for hele verdens opmærksomhed. Ikke? Og så sker der desværre det. Sådan er livet jo. At efter at vi var i orkanens øje der i nogle dage, Danmark var vigtig, Danmark var på Boliviansk TV og hvad ved jeg, så er Mads og præsidenten videre til en anden sag. Jamen, sådan går det desværre. Vi har svært ved sådan at holde blodet varmt. Og det siger jo desværre noget om vores lidenhed. Ja. Det er jo sådan, at det er. Og vi er videre, og jeg er ret sikker på, at om en måned, så er alt det her fuldstændig glemt. Og Trump ville have meget svært ved helt at kunne huske, hvad der er sket, andet end han måske igen vil lufte tanken om at lave en stor real estate deal sådan vi skal på de dårlige breddegrader. Vi skal lige se, der er et fantastisk lille interview i Weekendavisen her i fredags med Michael Wolff. Det var ham, der skrev bogen Fire and Fury, den første sådan store bog om USA's præsident Trumps præsidentskab. Ikke nogen venlig bog ved præsidenten, men han bliver spurgt om, hvad er det egentlig, der er sket? Altså, hvad tror du, der er sket? Og så svarer han til Martin Krasnik i Weekendavisen her. I danskere vil selvfølgelig gerne vide, hvordan Trump har fået den tanke, at USA kan købe Grønland. Det kan jeg godt fortælle jer. Det er noget, der er dukket op i hans hoved uden nogen åbenlys grund. Måske har nogen sagt et eller andet, måske har han set noget et sted, eller også bare en fiks idé helt løsrevet fra alting. Det er for eksempel muligt, at nogen i en samtale har nævnt russiske baser i Arktis, og en anden måske har sagt Thulebasen en dag, og så har Trump ind i sit eget hoved pludselig sagt, OK, hvorfor køber vi ikke bare det hele? Men det er også muligt, at der er ingen, der nogensinde har sagt noget som helst overhovedet. Det er det, man skal vide om Donald Trump. Der er ingen logik, intet rationale, ingen operationel tankegang, Mirko. Det er det, som Michael Wolff siger, og han har jo altså kortvarigt arbejdet for præsidenten. Ja, altså uagtet, hvad vi mener om Michael Wolff, så tror jeg lige præcis i den her specifikke situation med også reaktionen, hvad hans kovending i forhold til, hvor han omtaler, hvordan Mette Frederiksen har håndteret det her. Ja. Som tysker kan jeg minde en del situationer, hvor han lavede præcis det samme nummer med Angela Merkel. Han går ind til et NATO-møde blandt andet, får åbne kameraer og siger han til hende, jamen I er jo simpelthen nærmest altså, taget til fange af Rusland på grund af jeres energileferencer. Og så går der et døgn, og da han er på vej ud, siger han, mens Merkel taler, jeg elsker den her kvinde. Og det er mere for at illustrere, at jeg synes, det her er det klassiske nummer. Der breaker en historie. Det Hvide Hus har svært ved at håndtere den rent kommunikativt. Præsidenten føler lidt, at han bliver talt dårligt om. Han føler lidt, at historien glider ham af hende. Han eksploderer, træffer nogle ikke så diplomatiske beslutninger. Det bliver ret tydeligt, at situationen ryger fuldstændig ud af kontrol. Og så går han tilbage til det her klassiske mønster med, at han taler i meget storslåede og positive vendinger. Jeg ved bare ikke, hvor meget jeg sådan nok vil min lid til, at det er det, han faktisk mener. Ej, der er nok stadig, at det er på Twitter, du finder den rigtige. Der er nok en risiko for, at Mette Frederiksen kan forvente, at det ikke hver dag hele resten af hendes liv, at hun vil blive kaldt en wonderful woman af præsidenten. En ting, vi jo så går glip af, når præsidenten... Men er det en god historie for Mette Frederiksen? Ja, det må man sige. Altså, det er da, og hun har også håndteret den, så hun fortjener positiv omtale, så den er blevet håndteret godt, men jeg er jo selv altså, på den politiske scene. Jeg vil gerne have, at Trump gav mig sådan en tur. Det tror jeg ikke, der kommer dårligt igen. Altså, at være upopulær hos Trump er godt i Danmark. Hvis man så kan slutte der med, at man ligesom får banket syvtømmer som i rigsfællesskabets holdbarhed og får forsvaret danske interesser og får Trump til at falde ned igen, så tror jeg, at man kan lægge sig ned den aften og sige til sig selv som statsminister, det gik jo egentlig meget godt, det der. Det, som vi jo så går glip af, Mads, det er, at i det lokale, hvor vi står fire mennesker, der den, der ville have haft størst chance for at være kommet tæt på Trump, måske endda til den fine middag inde i kongehuset, det ville jo nok have været dig. Og så, fordi du er folketingsmedlem, hvis du havde glemt det, Men derfor ikke. Og derfor så går du jo så glip af den middag. Men jeg tror ikke, jeg vil blive... Du kunne have siddet sådan lidt ude i udkanten. Jeg ville have gjort alt, hvad jeg kunne. Ja. Jeg ville have spillet mit... Jeg har engang sagt meget om USA på TV2, og jeg ville have fået Rossens telefonnummer, og ligger sms'er, men jeg vil gøre alt muligt for at komme det for Donald Trump. Men det, du så går glip af ved, det er, han med ham. Og spille det kort, vil jeg sige, bare for at irritere David Trads, vil jeg gerne møde Donald Trump. Du kunne også have hængt i den store ballon, der skulle ud over Rådhuspladsen, ikke? Jeg troede jo, at da jeg så den der banner henover Rådhuspladsen, hvor der stod Trump over man eller sådan et eller andet her. Det værste er jo, at hjemme i Carsten Hønges lejlighed, der er jo banner, altså kilometervis af banner, hvor der så Trump overalt på, som ikke kan bruges til noget som helst nu. Nå, jeg vil lige fortælle om, hvordan det er, ikke fordi jeg selv har prøvet, men jeg har læst om en, der har været til middag med Trump, inden han blev præsident. Der er sådan en hel serie af artikler, eller en lang artikel af forskellige kendte mennesker i USA, der har været til middag med Trump, inden han blev præsident. Ret interessant i virkeligheden. I 2002, der inviterer Minnesotas daværende guvernør, Jesse Ventura, som er en helt fantastisk historie i sig selv, tidligere pro-wrestler, der af mærkelig grund pludselig er blevet valgt til guvernør i Minnesota. Han ville gerne stille op til præsidentvalget for demokraterne, som Donald Trumps running mate. Det var der en kortvarig flirt der i 2002, det var så op til valg i 2004. Så der er en middag, hvor Jesse Ventura, Donald Trump, Woody Harrelson, altså den kendte skuespiller, er med, og så er Melania også med. Og så fortæller Woody Harrelson om... Det er noget af persongalleri. Og her har de altså en diskussion, der synes er en politisk diskussion om, hvem der skal stille op til præsidentvalget, eller hvem der skal være running mate, altså vicepræsidentkandidat. Og så fortæller Woody Harrelson om den middag. Det er den værste middag, jeg nogensinde har været til. Normalt, når man sidder fire mennesker omkring et bord, så er ideen, at man sådan cirka har 25% taletid hver. Det skete ikke her. Mit bud er, at Melania fik 0,1% af tiden. Jeg fik 1%, og guvernøren, der havde indkaldt til mødet, han fik 3%. Så tog Donald Trump de cirka 96% af tiden. Det var så forfærdeligt, at jeg simpelthen var nødt til at gå ud og ryge tjal i en pause for at gå holde til resten af mødet. Så det er sådan møde, du går glip af, Mads. Ja, altså nu... Nu er jeg jo ikke tjalforfalden, men det kan være, at man bliver altså noget. Det kan man ikke. Det kan være, det sådan, det begynder. Lad os lige tage et andet klip med præsidenten fra den forløbende uge, fordi det handlede ikke kun om Danmark det hele. Der var også et tidspunkt, hvor han simpelthen mente, at han var den særlige udvalgte, the chosen one i verden. Prøv at høre her. Somebody, excuse me, somebody had to do it. I am the chosen one. Somebody had to do it. So I'm taking on China. Ja, der er nogen, der skal tage fat i Kina, Mads, og jeg er den udvalgte. Og mens han siger det, så ser man, han sådan kigger nu op i himlen. Nu har vi jo en meget dygtig teolog i studiet. Ja. Niels Thusen, er det, hvis man sådan går og kalder sig selv for The Chosen One, hvad sætter det så gang i af tanker hos dig? Altså... Det er i hvert fald usædvanligt, kan man sige, at en politiker ligefrem tør at sige sådan noget. Altså, fordi jeg forstår den bemærkning som, at man er altså den tilbagekommende Kristus. Ja, det må og jeg altså, et hvert kristen troende menneske må formode, at der er noget messiansk ind over det her. Og jeg havde nok bare i min nærgående ret regelmæssigt i kirke og så videre, og jeg tænker jo nogle gange om det der med Kristus tilbagekomst, at ja. Når det kommer. Jeg havde simpelthen forestillet mig, at det ville være anderledes end i form af Donald Trump. Men altså... Jesus har jo selv sagt, at det vil komme som et lyn fra en klar himmel, så man kan sige, det er jo i hvert fald et uventet sted tilbagekomst, hvis det skulle være sådan, at han er kommet tilbage i skikkelse af Donald Trump. Som et lyn fra en klar himmel, Mirko. Trump var jo faktisk selv ud om tweet om det her, ikke? Fordi han siger, at han er blevet misforstået igen. Så kan man altid overveje, hvorvidt han spiller på at blive misforstået her, eller ej. Men apropos Trump og middagsselskaber. Så der er en anden sjov anekdote, som jeg tror meget godt illustrerer sådan den opfattelse, Trump har af sig selv. For mange år siden til et late night talkshow, der møder han Daniel Radcliffe, som er ham, drengen, der spiller Harry Potter i Harry Potter-filmene. Og han er 11 på det tidspunkt, og han møder Trump og siger, jeg er simpelthen så nervøs for, hvad skal jeg sige, når jeg kommer ind og knækken er 11 år? Og Trump siger til ham, han har lige været inde i studiet, bare gå ind og sige, at du lige har mødt Trump, og så går han. Og jeg tror, det er sådan en meget god sådan illustration, at både sådan den selvtillid, Trump har, og også sådan, at, og det tror jeg tit, vi glemmer, Trump er ret selvironisk faktisk. Ja. Det tager vi ikke sådan, jeg tror, det glemmer vi lidt, men Trump har ret meget selvironi. Og nogle gange tror jeg bare, det virker lidt malplaceret, især her, når der kommer sådan nogle religiøse billeder ind over det. Men en af problemerne er vel også, selvom han er selvironisk, og det ved vi jo godt, og han er jo siden med ude at sige, det her er åbenlyst for enhver, jeg siger noget for sjov. Men Mads, problemet er, at han siger så meget, så det er nogle gange svært at vide for os udeforstående, om det, han siger, nu er sagt for sjov eller ikke for sjov. Jamen også fordi, der er jo, altså, når man bruger ironi, så risikerer man jo at blive taget på ordet. Det er jo det faren, der er ved ironi. Og selvfølgelig kan det være et politisk værktøj at bruge det. Men vi skal huske, at de der, altså dem, der ikke kan lide Trump, er jo mennesker, som meget sjældent er uenige med Trumps politik. De bruger for den kræfter på det. De synes derimod, at han er... en, der skal have psykologisk behandling, er narcissist, er racist, nazist, nu også har et kristuskompleks, åbenbart, osv. Så når man bruger alle... Altså, det er jo altid... Altså, venstrefløjen i USA er ligesom... Og i Danmark, for den sags skyld, har ligesom besluttet, at Trump er ikke en, man sådan... altså, man kalder ham bare navne. Man giver ham et eller andet... markat, og så kører man med det, i stedet for sådan at tale meget om den politiske substans i det, der også omgiver Donald Trump, så har man den her liste. Og jeg tror ikke, vi har set enden af den liste. Altså, jeg tror, den bliver længere og længere og længere og længere, og Trump, tror jeg, egentlig godt kan lide at lege med at provokere venstrefløjen til det her. Så, jeg tror ikke, Trump har en forestilling om, at han er den tilbagevendende Kristus. Jeg kan ikke afvise det, skal jeg sige, fordi det er Trump. Men jeg tror godt, han ved et eller andet sted, hvad der sker, når han siger sådan noget. Ja. Mirko, her i den forløbende uge, du ved, jeg følger jo hele tiden, det gør du også, de der Trump approval ratings, altså hvor populær er han i den amerikanske befolkning. Det, der er karakteristisk, det er, at han sådan faktisk er temmelig stabil. 42, 43, 44 procent bakker op om ham. Det er temmelig lavt for en præsident, i særdeleshed historisk lavt for en præsident, der faktisk er præsident på et tidspunkt, hvor økonomien går godt. Men der er ikke sket noget i den forløb nu. Han er ikke faldet yderligere, så vi tror ikke, at det bliver ikke Danmark og Grønland, der kommer til at fælde ham alligevel. Ikke nu. Ikke nu? Nej, det kan det være. Hvem, bare lige her til sidst, synes jeg lige, vi skal ind på ganske kort. I Danmark har den danske regering jo ingen officiel holdning til, hvem de gerne vil have, der skal være USA's præsident efter valget i 2020, men det er nok ikke helt forkert gættet, at de hellere vil have det en anden end Donald Trump. Men der er jo ikke nogen, Mads, eller Mirko bare meget kort her sidst, der er jo ikke sådan fundet en tydelig kandidat hos de andre endnu, hos demokraterne endnu. Nej, altså det er jo Joe Biden, der fører klart i meningsmålinger, men jo ikke på en overbevisende måde, så det er jo stadig fuldstændig åben, ikke? Mm-hmm. Og der er jo mange rigtig skøre venstreorienterede kandidater hos demokraterne, så man har jo sådan en eller anden som borgerlig, og det må man også have, så det møder hos amerikanske kollegaer, det her underlige med, at man har Trump, der fører en politik, i hvert fald indrigspolitisk, som er ret rimelig for mange borgerlige i USA, men som med sin personlighed og måde at være på, og måde at håndtere delikate og vigtige allierede, som Danmark på, er uden for nummer, og så kan man få en venstreorienteret, hvis politik man simpelthen ikke kan leve med. Det er jo et virkelig svært dilemma. Niels Dahl, inde i Udenrigsministeriet, der har man jo ikke nogen holdning til, hvem der vinder. Vi kan roligt sige, at præsident Trump ikke har samme holdning den anden vej. Han blander sig rask væk i valg i andre lande, om hvem han synes skal vinde, og hvem der bør være den bedste premierminister, eller hvad ved jeg. Men du afslører vel ikke, bryder vel ikke totalt din loyalitetsklausul til Udenrigsministeriet ved at sige, at de fleste ville nok hellere have, at det var en demokrat, der sad der. Ja, lad os gætte på det. Eller bare en anden end Trump. Ja, og jeg tror i øvrigt også en demokrat, hvis man lavede en afstemning i den danske centrale administration. Men jeg tror, man kan sige det på den måde, at det som vi har brug for, og det som Europa har brug for, er jo først og fremmest en forudsigelig præsident. Mm-hmm. Altså det er egentlig ikke så afgørende, tror jeg, om det er en demokrat eller en republikaner. Men det der med, at man aldrig ved, hvad der kommer ud af munden på ham næste gang, han åbner den, det er ekstremt stressende for et lille land som Danmark. Stressende, at vi på 48 timer går fra nasty til wonderful. Det er præcis. Fordi så har man en fornemmelse af, at det kan tippe en gang mere. Meget kort til sidst, Mads, for det skulle vi egentlig have talt om, men nu blev Trump som sædvanligt den, der fyldte meget. Men over på republikanernes side, stort dødsfald i den forløbende uge. Ja, David Koch, som sammen med sin bror var libertarianer og har brugt mange, mange penge og kræfter på at gøre USA til et mere libertariansk land, og især har bekæmpet trangen til, at vi lavede en stor centralmagt i USA, og gerne ville have en mere sådan eftergivende indvandringspolitik til USA osv., som jo får et stort opgør med Donald Trump. Trump står vel for det modsatte på den borgerlige fløj, end hvad Koch-brødrene stod for. Men også en, der altid har været altså venstrefløjen har elsket at have Koch-brødrene, og har brugt mange lejligheder til nu at sige nogle meget grimme ting om den afdøde David Koch. Og det er jo sådan, som det så er. Men kan man sige, en person, som har i den grad været med til at forme det republikanske parti ind til, eller forsøgt på det, og vist helt med det, indtil Donald Trump dukkede op og nulstillede det. Mirko? Og jeg tror især, apropos, hvordan man sådan typisk omtaler Koch-brødrene i Danmark, man skal huske, at det, der jo blandt andet er deres mest, sådan, jeg tror, sin største eftermæle, er jo faktisk Græsrodsorganisation. Det er faktisk det, kogbrødrene investerer massivt i, også på delstatsniveau. Altså, vi snakker altid om dem, der sådan har oversvømmet amerikansk politik med hårder af penge og finansieret alle de her, synes vi, skumle politiske aktiviteter, men det er jo især to brødre, der finansierer græsrodsbevægelser. Så faktisk noget, der kommer nedefra, også i høj grad, ikke? Udover, at der selvfølgelig også er mange penge involveret, men græsrodsbevægelser især, som det jo ellers meget er demokraterne, der slår sig op på at ligesom bygge deres politiske opbakning på EU's reg. Så nu er han væk, den anden bror er stadigvæk tilbage, men ham, der er væk, David Koch, er ham, der har været den der har været tals person ud af til. Ikke? Så det er et tab for, hvad skal man sige, den bevægelse i USA. Ja, det er altså nu de er, altså der er sådan en række af mange milliardærer i USA, der har brugt mange økonomiske kræfter på at påvirke amerikansk politik, og det er selvfølgelig problematisk, når nogen af egen lomme sådan gør det, fordi især kogbrødrene var gode til at skjule deres bidrag, som man ikke altid så, hvor de dukkede op hjemme. Men det er jo interessant at se, hvad der sker med sådan den libertære fløj hos republikanerne, nu hvor de ikke har deres muskler økonomisk i partiet. Vi skal også til at runde af her for denne uges udgave af Kampagnesporet, der selvfølgelig sat fokus på udviklingen mellem Danmark og USA, der sandt for dyden har været oppe i det højeste gear i den forløbende uge. Vi har haft besøg af Mirko Reimer Elster, gæsteforsker ved Yale, og af Niels Th. Dahl, tidligere særlig rådgiver for udenrigsminister Anders Samuelsen. Og vi er tilbage igen om en uge, når der helt sikkert er nyt i alle mulige sager om Donald Trump. En af dine bedste medarbejdere har lige sagt op. Heldigvis behøver du ikke være tankelæser for at undgå det i fremtiden. WinningTemp indsamler data gennem hyppige og anonyme medarbejderundersøgelser, så du lettere kan mærke pulsen på dine medarbejdere og støtte der, hvor der er behov. Kunder som Alfa Laval, Orkla og Volvo bruger allerede WinningTemp og ser, at det øger trivsel, reducerer turnover og hjælper med at fastholde talenter. Få gratis gennemgang allerede i dag på winningtemp.com.